Gränslöst. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Dagen du presser deg ut mellom din mors ben dagen som markerer starten for milliarder av psykologiske programmeringer med påfølgende koblinger i hjernen. Godt dandert med svermer av meteorer med påvirkninger som slår inn og former det som til enhver tid deg. Normale, gale og andre med lomma full av resepter. Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal i dag snakke om hva det som gjør at du blir til den du Et regnestykke. Summen av kjærlighet, kunnskap, vold og mengde oppmerksomhet i barndommen. Som planta i ryggmargen din og som slår inn den dagen det slår deg. At nå det på tide å se livet med egne øyne. Og at dine foreldre egentlig bare i veien for din egen utvikling. Helt til den dagen du sitter som en digital kopi av din far eller mor. Spørsmålet om du som person sterkere enn alle impulser til sammen. Og ikke minst smartere enn alle negative impulser til sammen. Vel, det vet du ikke før din første livskrise slår inn. Og det kan jo være så mangt. Men jeg skal ikke sitte her og leke psykolog. Jeg skal nå ta turen og møte psykologiprofessor Sven Torgersen, som ekspert på personlighetsutvikling. Jeg har tatt turen til psykologiprofessor Sven Torgersen. Hyggelig at jeg kunne få komme hit. Ja, hyggelig at du kommer. Jeg tenker vi går rett i kjernen av materien. Hvor mye faenskap og jævelskap kan man bli utsatt for som liten uten at man blir en risiko for å skade andre? Ja, jeg tror at man har eksempler på at folk har blitt utsatt for veldig mye jævelskap uten at det synes å ha gjort de veldig skadet. Man har eksempler på barn som vokste opp i konsentrasjonsleir. Noen stjerneeksempler som gjorde en kjempekarriere etterpå og som utviklet seg sosialt følelsesmessig bra på alle måter. Det jo ekstreme eksempler. Men hvorfor klarte de seg så bra da? Ja, hvorfor klarte de seg så bra? Jeg tror at det ingen tvil om at det skyldes deres genetiske utrustning. Og da begynner man å snakke om det her med arv og miljø. Hvor kommer vår psyke fra? Ja, hvor kommer vår psyke fra? Altså, vår psyke jo bestemt av hva som foregår i strukturer og funksjoner i hjernen, og hva ligger bak dem igjen. Det jo i aller høyeste grad genetiske faktorer. I tillegg så skjer det ting med oss som også påvirker disse strukturene. Man snakker jo om at vi formes av arv og av miljø. Det helt riktig. Men det folk ofte overser at kanskje noen av de viktigste miljøfaktorer, det hva som skjer for eksempel under svangerskap og fødsel. På hvilken måte da? Ja, altså de forhold man har under svangerskap og fødsel, kan påvirke utviklingen, slik at man blir annerledes enn man ellers ville blitt med de samme genetiske forutsetninger. Og i tillegg kommer selvfølgelig hendelser og opplevelser og slike forhold, men man ser ofte bort ifra det fysiske miljøet når man snakker om miljøfaktorer. Kan du utdype deg litt nærmere med vårt fysiske? Men da tenker du på hvordan venner man får i barndommen og sånne ting, eller? Nei, jeg mener at man ser ofte bort ifra at innenfor de miljøfaktorer som påvirker en, så fysiske faktorer, fysiologiske faktorer i forholdet rundt svangerskap, fødsel, av stor viktighet. Slik at når man tenker på miljø, så tenker man, som du sier, at det venner man har, og det ting som skjer, det foreldrenes omsorg og måte å være på. Det man glemmer at miljødelen også veldig fysisk, fysiologisk, biologisk. Altså forhold i svangerskapet, fødsel, sykdommer, i det hele tatt, miljø ikke bare psykologi. Det mitt poeng. Men hva det du tenker på, altså under svangerskap, det at mor røyker og drikker alkohol, eller sånne ting, eller, og hva det under altså selve fødselen, det at det kan gå ting rett og slett galt? Ja, så det med røyking og drikking, det man veldig opptatt av nå, det kan nok ha betydning, men det at man forsiktig med å drikke under svangerskapet, det jo et helt nytt fenomen. Og for kort tid siden så var det jo få eller ingen gravide som tenkte så mye på det med alkohol, det skapte jo ikke lenger en generasjon eller generasjoner av folk som hadde mye problemer. Så jeg tror nok det litt overdrevet. Men det skjer tilfeldige ting i svangerskap og fødsel, som med på å påvirke utviklingen. Kan du nevne noen eksempler på det? Jeg vil ikke gå i detalj rent biologisk, det jeg heller ikke kvalifisert for. Men mitt poeng heller at man har lett for å se på miljø bare som det psykologiske og sosiale. Miljø også det fysiske miljø, og det er både svangerskap og fødsel, og det sykdommer, infeksjonssykdommer. Det man kan få slag i hodet og så videre. Jeg bare nevner dette fordi at det glemmes ofte. Jeg vil ikke overdrive betydningen av det heller. Hva andre ting det som gjør at vi blir til den vi er? Det er faktisk slik at andre miljøfaktorer vet man ikke så veldig mye om, selv om det veldig mye spekulasjoner. Det man vet at eneggede tvillinger som vokser opp i helt ulike miljøer blir omtrent like mye like som eneggede tvillinger som vokser opp i samme miljø. Og eneggede tvillinger som vokser opp hver for seg blir mer like enn toeggede tvillinger og søsken som vokser opp i det samme hjemmet. Forholdene i hjemmet betyr antageligvis ganske mye mindre enn mange har hevdet. Ja, riktig. Så på en måte så man da utstyrt med det man får fra naturens side og får på en måte prøve å klare seg så best som man kan utifra det? Ja, men du kan si at konsekvensene av den man kan jo være veldig forskjellig. Alt dette hva slags miljø man lever i. Det klart at konsekvensene blir helt forskjellige. Om du for eksempel vokser opp i rike overflods-Norge med støtteordninger på alle kanter, eller du kan vokse opp i fattigste Afrika for eksempel. Det er jo dramatisk ulike livsbetingelser. Ja, ikke sant? For en ting jo situasjonen i samfunnet som du nevner, og hva det har å si for mentalitet. Men en annen ting jo, altså en ting vel å bli gal, å gjøre grusomme ting i et krigsherja land, mot å gjøre det samme i et land som Skandinavia, for å ta vår egen bakgård. Hvordan kan man på en måte se forskjeller og likheter her? Du kan si at det jeg nevnte var at forhold du lever under, som bestemt av hvor du vokser opp på kloden, eller i hvilken historisk epoke du vokser opp, det har enorm betydning for hvordan ditt liv blir. Men kanskje ikke for din personlighet. Det poenget. Så gitt samme personlighet, så blir ditt livsløp veldig forskjellig alt etter hvor du lever. Men personligheten påvirker ikke så veldig mye av de tingene. Men hvis vi tar en kjent person som vi vet, som på en måte, hvis vi tar Kjell Inge Røkke, han startet med å skjære tunge, og er i dag en av Norges største, eller startet med å skjære torsketunge, og er i dag en av Norges største industrimagnater. Tror du han hadde klart å skape, holdt på å si, det samme eventyret for seg selv og sine, som hvis han hadde levd i et land som Kongo? Nei, det er noe av poenget at det vet man ingenting om. det hans liv ville i hvert fall vært helt ulikt. Om han der også hadde blitt en grunder, slått seg opp på en eller annen måte, det mulig. Kanskje enda mer enn Norge. Det vet man ikke, det jo milliardærer I disse landene som har slått seg opp fra ingenting. Jeg vil ikke nevne alle måter jeg har fått til det på, men det vet vi jo. Dette vet vi ingenting om. Men han nettopp et av masse eksempler på at hvis du har et talenter, som I aller høyeste grad knyttet til dine nedarvede egenskaper, så kan du gjøre utrolige ting som gjør at du beveger deg langt, langt fra der du startet. For det jo liksom et eller annet med at, hva kommer det av? Det jo sikkert veldig mye arv da, men likevel, hva kommer det av at man liksom ender opp som rene kopier av sin far og sin mor? Altså, det som man ofte tror... Altså, enten man vil eller ikke, liksom. Altså, det man ofte tror at arv fører til at man veldig lik sine foreldre. Man faktisk ikke så lik sine foreldre. Det rart, når arv betyr så mye. Grunnen til det at en god del arv, det fungerer som et telefonnummer. Hvis du har alle 8 siffrene, så kommer du frem når du ringer. Mangler du 1 siffer, så kommer du ikke frem. Eller et siffer galt, så kommer du ikke frem dit du skal ringe. Og mange egenskaper, de kombinasjoner av siffre du får fra mor og far. Slik at mor har noen av siffrene, far har noen av siffrene, da har det ikke egenskapen. Men barnet som har sett av siffre, har egenskapene. Det gåten Hamsun. Altså, fra ganske alminnelige foreldre, så oppstår et geni. Det 8 siffre i et telefonnummer. Det det man kaller non-additiv arv. Men en del ting bestemt av det. Slik at på visse måter vi like våre foreldre, men ikke så lite av måten vi på, kombinasjonen av mor og far, som slik at man må ha hele settet for å vise egenskapen. Så 2 foreldre som på en sånn typisk IQ-test vil ha skåret lav, kan få smarte barn og omvendt? Nei, egentlig ikke, fordi at... ja, nei. Altså, IQ i stor grad bestemt av såkalt additiv arv. Og da det likhet mellom foreldrene og barna. Men såkalt non-additiv arv, som jeg nå har sagt om med telefonnummeret, det har kun betydning for ekstrem IQ. Når vi hører for eksempel om koreanske barn, da, hvor 5-åringen leser dypsindige bøker om matematikk og sånn, så er det forskjellig fra foreldrene. Foreldrene kan være flinke, slik at barnet har noe av den additive arven fra begge foreldrene, men det geniale, det skyldes dette telefonnummeret. Men dette veldig få. Så intelligens i det store hele additivt, og da en viss likhet mellom barn og foreldre. For de som ikke forstår begrepet additivt, kan du bare forklare det kjapt? Additivt betyr at for eksempel, det kan dreie seg om 100 gener, et lavt tall, som bestemmer en egenskap. Og jo flere du har disse genene, jo sterkere egenskapen. Og har mor mange gener, har far mange av de genene, så sjansen stor for at barn også har dem. Du kan bare addere dem. Jo flere, jo flere holdt på å si intelligensgener, jo mer intelligent. Men så det enkelte spesielle egenskaper, hvor det ikke slik at du bare kan addere, men du må ha en kombinasjon av gener, og det som et telefonnummer. Det ikke slik at hvis 7 av 8 telefonnummer riktig, så kan du ringe, og du hører litt svakere den du skal snakke med. 6 tall i telefonnummer riktig, så det litt svakere, og så videre. Det non-additivt. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99.3. Men jeg kjenner til noen folk i Tromsø som jobber innenfor databransjen og som ekstremt dyktig på å programmere, men kan knapt nok steke en grandiosa. Da har vel disse, man har fått en overflod av en type gener og nesten ingenting på andre felt i livet. Ja, det kan være tilfelle, men det kan være additivt, slik at de kan også ha foreldre som flinke på det. At du kan legge sammen gener som går i den egenskapen. Det har jo noe å gjøre med at for eksempel intelligens er veldig mangeartet. Du kan ha veldig spesielle former for intelligens. Det er en viss generell intelligens, men det er også veldig mye spesiell intelligens. Men det er noe annet igjen. Ja, da blir det jo snakk om å være autist. Nei, altså det... nei, det er ikke nødvendigvis. Men jeg tror at evner til å jobbe med data er i det store og hele additivt, men det kan selvfølgelig også være non-additivt. Apropos det med autisme, det er jo et eksempel på noe hvor man har gått gjennom alle disse bølgene i en viss periode, det har du sikkert hørt om, så hevdet jo psykologer, da jeg studerte, fryktelig, at årsaken til autisme var kalde mødre. Og det var nesten umulig for oss som var skeptiske til det å komme til ordet. Det var fryktelig å si at det ikke var tilfelle. Nå vil man si at det var fryktelig å si at det var tilfelle. Så fant man jo ut av at autisme, det var veldig ofte slik at begge et enegget tvillingpar hadde det. Altså var det veldig mye arv. Men nå har man funnet ut at nettopp det i forhold til svangerskap, forhold som man ikke vet, det er derfor jeg ikke vil si så mye om det, forhold til svangerskap, antageligvis også har stor betydning. Fordi at man har jo funnet at toeggede, altså som da har samme reisen i svangerskapet, er langt, i langt flere tilfeller begge er autistiske, sammenlignet med søsken i samme familie. Så det er et eksempel på noe av det jeg har sagt om. Hvordan kan vår mentalitet forandre seg? Ja, det som er paradokset er at vi er veldig stabile i personlighet, samtidig så forandrer vi oss. Og for eksempel om man har en personlighetsforstyrrelse, så forsvinner den ofte. For det er ekstrem personlighet. Og det ekstreme, det har en tendens til å gå mot det gjennomsnittlige litt. Men samtidig så er personligheten stabil. Det er litt pussig, men det er et statistisk fenomen. Det er ganske stabilt kaldere i Norge enn i Italia. Det er ingen som er uenig i. Det kan du kan være ganske sikker på, at år etter år så vil gjennomsnittstemperaturen i Italia være høyere i Norge. Det er ingen som vil vedde mot det. Skjønt. Du har kanskje lagt merke til at på Svalbard har det vært det varmeste stedet i Norge nå de siste ukene. I dag er det varmere på Svalbard enn noe annet sted i Norge. Det er et spesielt forhold. Glem det. Men samtidig, så hvis det har vært en ekstrem kaldt år i Norge, så vil det være litt mindre ekstremt neste år. Så det har vært ekstremt varmt år i Norge, til tross for global oppvarming, så vil det være mindre ekstremt årene som kommer. Og du mener oss mennesker som personer kan variere på like måte? På samme måten så er det en stabilitet i personligheten, men det mest ekstreme, det har det forendret seg. Så har du det fryktelig forferdelig med deg selv i en periode, så kan jeg vedde på at det kommer til å gå bedre. Har du det fryktelig bra i en periode, så vil ikke det holde. Men likevel så er du stabilt mer aktiv eller mer introvert eller mer ekstrovert eller mer engstelig eller mer uredd enn andre. Det er stabilt. Hvor mentalt bevisst går det an å være på disse her svingningene? Sånn at man på en måte kan ta litt kontroll? Ja, hvor bevisst du er, hvor bevisst du er på din personlighet, det er også et personlighetstrekk. Så det, det varierer folk I. Det ikke bare et valg man kan ta. Det evnen til å kunne ta valg og gjennomføre valgene avhengig av personligheten. Det kan man ikke lære seg til. Det noe som ligger der. Enten så har man det, eller så har man det ikke. Igjen, den ekstreme evnen til å ta valg, eller den ekstreme evnen til å ikke ta valg, den vil moderere seg. Men I det store og hele, så vil folk være stabile I sin evne til å ta valg, eller ikke ta valg. En annen ting jo virkelighetsopplevelse av en situasjon. Jeg har formulert et spørsmål her som jeg knapt nok forstår selv, men jeg prøver likevel. Hvor mye av den realiteten som man opplever til enhver tid den virkeligheten som man opplever med person man opplever situasjonen sammen med? Altså, for eksempel sånn som nå. Ja, du mener at om to mennesker opplever virkeligheten på samme måten? At om hvorvidt vi opplever for eksempel denne situasjonen ulikt, selv om det på en måte en og samme situasjon. Ja, det jo, ja, det jo et veldig interessant tema. Fordi at hvis to mennesker kommer sammen, la oss si at de blir interessert I hverandre, bruker de veldig mye tid, første tiden, mange gjør det I hvert fall, på å kalibrere sin virkelighetsoppfatning. Vi snakker hele tiden om hvordan de oppfatter ting. For de prøver å finne en slags felles opplevelsesverden, veldig mye av, hva skal vi si, denne innledende forholdene mellom to mennesker består I det. Og så kan man si at kommer de sammen da, og gifter seg greier, så kan jo man komme til et punkt hvor de stadig påpeker hvor forskjellig de opplever verden. Da begynner de å snakke, og da et dårlig tegn. Da er det ikke lenge før det kan kanskje bli større problemer og brudd. Men det ikke så sjeldent at man går fra å stadig tone seg inn på å forstå verden på samme måten, lever en god tid med det, inntil kranglene kommer og hvordan man skal oppfatte det. Ja, så da kan man jo si at statistisk sett så virkelighetsoppfatningen I det her landet temmelig ute å kjøre med tanke på de høye skilsmissetallene man har. Ja, det er avhengig av terskelen, altså for hvor mye man kan tåle av det at det knirker. Poenget vel at når man begynner å kalibrere sin virkelighetsoppfatning, så går man ofte inn I en slags mer eller mindre symbioseforhold. Det er vel forelskelsens galskap, ikke sant? Har du sikkert opplevd? Og så blir kanskje det litt trangt, og så begynner man å bevege seg ut igjen, og det mye som skjer her. Men så det spørsmålet hvor mye man tåler av det, før man bryter ut, og det jo en sånn, det en toleranse. Men det også slik at man kjemper, man kan kjempe to personer I starten av forhold om hvilken virkelighetsoppfatning som skal vinne. Da kan den ene gi seg, for den så interessert I å få den andre. Så det mye spennende der. Ja, ikke sant. Men hva med her og nå da? Tror du vi begge har den samme virkelighetsoppfatning av denne situasjonen? Ja, jeg tror vi har det. Jeg tror vi er på en måte, vi innenfor den samme kulturen, innenfor universitetskultur, og vi et veldig homogent land, og med ikke så store forskjeller med folk. Ja, det min oppfatning. Jeg vet ikke hva du mener. Nei, det kan jo fortsette å være det samme. Nei. En annen ting jo at kan man se på folk man har rundt seg, om de kan være mentalt ustabil? Har du noen tips på det? Man kan se det på folk. Noen ganger så ser man det. Noen kan jo være I en, du ser at du I en akutt krise. Du ser det på øynene, du ser på ansiktet at de reagerer ekstremt emosjonelt. Men jeg blir slått av hvor ofte man ikke ser det. Og så at det særlig de som har en tendens til å være litt frosne når de har det vanskelig. Uttryksløse og gå inn I seg selv. I sånne tilfeller så det slående hvor ofte man ikke ser det. Ja, for man hører jo veldig ofte når det blir snakk om folk som gjør voldsomme ting, brutale ting, så blir det snakk intervju med naboen og venner og bekjente som ikke kjenner seg igjen i det virkelighetsbildet i det hele tatt, at den personen var jo så høflig og snill og hyggelig hver gang man møtte på den. Hva det er som på en måte, er det det at man kontrollerer sin egen psykiske svakhet da, eller hvordan fungerer det? Ja, jeg helt enig med deg. Jeg synes det blir sagt veldig ofte, at denne gutten som var den snilleste gutten i bygda og folk fra nabogården og rundt i bygda sier at han var jo så snill og rolig, og så plutselig så gjør han et eller annet. Han kan bli sjalu, han kan skade en kvinne, eller et eller annet skjer, noe voldsomt, og ingen fatter noen ting. Men jeg tror det skyldes at det er ikke så lett å vite hva som foregår inni en person, særlig ikke en som tenker veldig mye på ting som er vanskelig, og som prøver på alle måter å gjøre det riktige, og blir oppfattet som snill. I andre fall så er det jo, så sier man, dette var jo bygdas rønner. Men jeg er helt enig at det er ikke sjeldent man hører om sånne tilfeller hvor en veldig sånn snill gutt plutselig gjør noe voldsomt, desperat. Ja, betyr det at jeg, uten at jeg egentlig kan være klar over det i øyeblikket, en eller annen dag kan plutselig bli psykotisk uten å på en måte og få de skussmålene fra mine venner og familie? Det betyr ikke at enhver kan bli psykotisk, på ingen måte. Jeg tror det er veldig få som har evnen til å bli psykotisk. Man må se på det som en evne. På samme måte som man tror på ingen måte hver og en har evnen til å bli en stor kunstner, musiker. Jeg sammenligner ofte det psykiske med kunstnerisk talenter og med idrett. Jeg tror ikke, selv om mange har hatt en illusjon, at enhver kunne bli så god i fotball at den kunne ende på et stjernelag i verden. Ikke tale om, selv ikke et godt lag i Norge. Helt til slutt, har du et tips til lytterne om hva man kan gjøre for å unngå å bli psykotisk? Som sagt, det er veldig mange som frykter å bli psykotisk, men det er veldig få som blir psykotisk. Men la oss si da at folk som føler virkelig ærlig, oppriktig, sterkt at de har en tendens til å miste tak i virkeligheten. Nå snakker jeg om de som virkelig ærlig og oppriktig har det problemet. Skal jeg si én ting da, så er det struktur. Det skal jeg si, to ting er struktur, og tre ting er struktur, struktur, struktur. Altså, ha vaner, regelmessighet på alle områder. I arbeid, i spisevaner, i sovevaner, holde seg unna stoff, alt som heter rus, og jeg vil si leve hyperstrukturert. Men som vi vet, det er ikke alltid da noen garanti for at det ikke kan tippe over. Men det er det ene rådet. Tusen takk. Hyggelig at jeg vil komme hit til psykologiprofessor Sven Torgersen. Ja, hyggelig å snakke med deg. Jeg håper jeg ikke blir tvangsinnlagt nå. Det er jeg ganske sikker på at du ikke blir. Du blir i hvert fall ikke det her. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Uansett hvor gal man er, så er det ingen galskap som nødvendigvis skal klare å vippe deg av pinn. Jeg for min del sitter nå forløpig stødig, selv om jeg til tidlig kan bli litt redd meg selv, men hvem har det ikke sånn inn i mellom? Redd trenger du ikke å være for studentnyhetene som kommer straks. Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid. Send meg din galskap til grenselost@radionova.no. Olaf G. takker for seg, og hei og hopp i livet med to gale hender og en hjerne som får tid til å tenke seg om. Grenseløst tar seg alltid en dusj etter sendingen.